أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musul. Ginnaw lolu ñoo ngi bëgg waxtane ben tomb bo xamne tomb buñu wara yittel la, buñu wara ñor la, buñu wara topato la pour kenn ku nekk ci ñun nga gor gor lolu nekk ci yow. Moy lan? Bëggante ngir yàlla subhanahu wa taala. Bëggante ngir yàlla benn place la bu yaatu, barab la boo xam ne bu yaatu la, waaye suuf su la suuf la soo xam ne aussi suuf su yaatu la. Gàncax gi nga xam ne moo fa war a sax ci suuf soosu mooy dafa war a nekk dëgg ak sellal. Kon li war a lal bëggante ngir yàlla, alxubbu fillah, li ko war a lal mooy assidq wal ixlaas, mooy dëggu ak sellal. Su fekkente ne bëggante ngir yàlla tool bu yaatu la, garab yi fa war a sax nekk dëggu ak sellal, kon ndox mi ko war a roose mooy atawasi bil haq, mooy dénkante dëgg. Jullit bi ñi muy bëgganteel ngir yàlla na ko dëgg lal ak sellal, mooy loolu pour mu màgg continue sax samp dëgër. Lu koy waral mooy dénkante dëgg. Garab yooyu di sax ci tool bi nga xam ne ñu ngi koy roosee ndox moomu nekk dénkante dëgg, kon meññeef yi fa war a sax dafa war a nekk xusnul xulq, jikko yu rafet. Kon bëggante ngir yàlla tool la bu yaatu, garab yi nga xam ne ñoo fay sax mooy garabu dëgg ak sellal. Ndox miñ koy roosee nekk dénkante dëgg. Firwi yi war a génn ci tool boobu nekk jikko ju rafet. Waaye gardien bi war a garder tool bi moo war a nekk addua, ku nekk ngay ñaanal sa mbokk julit. Kon ci baat yu ndaw yi yii ñu tënk, su fekkoon ne fii lañ ko yemal rek doon na nekk xéewal ci ñun. Ñu war a xam ne kon bëggante ngir yàlla du ànd nii rek, bokk mbooloo wala bokk koñ wala bokk wala bokk, waaye mbir la moo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko war a lal. Moom bëggante ngir yàlla dafa am ay ngëneel yu ci nekk, yu bare bare yu takk. Ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla bokk na ci ngëneel yi ñuy am ëllëg yowmal qiyam. Su fekkente li ñu doon wax ci ñoom dëgg la, yàlla rek moo tax ñuy ànd, yàlla rek moo tax ñu jàppante, yàlla rek moo tax ñu bëggante. Takunu wujuhum nuran yowmal qiyama, bu ndee ba dekki li leen di njëkk a xàmmee mooy seen kanam yi day leer. Xam ngeen ne loolu hadis la. Ay nit ñu nga xam ne ñu ngi ne la toog képpaaru arch, seen kanam yaa ngi leer ba gën a leer jant, te duñu ay yonent, duñu ay mursal, duñu ay nabi. Waaye sax yonent yi dañoo dañoo ñëwee ñooñu. Sahaaba yi biñ nee yonent bi saa salaam wax ñu ñooñu ñooy ñan, mu ne mooy ñi bëggante woon ngir yàlla. Kon ànd bi ni ànd nii ci àdduna di liggéeyal yàlla subhanahu wa taala ci toolam bi, li tax ñu war a ànd, li tax ñu war a jàppande, li tax ñuy liggéey mooy bëggante ngir yàlla. Ñaareel annahum fi zilli arshillahi yowm alqiyama, ñaareel ci ngëneelu bëggante ngir yàlla. Ñi bëggante ngir yàlla ëllëg dañuy nekk ci keppaaru arsh subhanahu wa taala yowm alqiyama. Ñetteel an allaha yuhibbuhum, ñoom ñu bëggante ngir yàlla bokk na ci ngëneel yi am mooy yàlla bëgg na leen. Mbokk yi fii nu toog, ku xalifa général Mouride bëggoon, lu ñuy xalaat ci yow kan ma may tontu? Kuy tontu fii ñu toog, ma ne ku xalifa général Mouride bëggoon fii ñu toog ni mu bëgg la muy dëgg, lu ñuy xalaat ci yow fii ñu toog ni? Taalibe yi danañ fexe na kii texe na, waaye bu fekkoon ne dangaa ñàkk, bu fekkoon ne amoo kër, bu fekkoon ne amoo oto, ah ñu ne yëpp dala koy jox. Waa fii ñu toog ku Macky Sall bëggoon nag, waa kon ku yàlla bëgg nag, ah allahu akbar, kon yàlla na yàlla bëgg. Kon ñooñu yàlla da leen di bëgg, comme niñ ko nettale ci hadith, benn waay bu jugoon rek ci naaj bu tàng jër, amul saret, amul mbaam, amul lu mu war, mu xuus tàngaay bi génn dëkk jëm dëkk. Yàlla yónni benn malaaka, malaaka bi yor jëmmu nit ñëw koj waa ji di ko fëjëm, mu ne ko dëkku sàngam loo fay uti dafa am sama benn waay bu ma fay seeti. Waaw naaj bi dafa tàng, lu tax ngay dem? Mu ne dama ko bëgg ngir yàlla. Xanaa da ngeen am lu ngeen bokk ci ay? Mu ne déedéet dama ko bëgg ngir yàlla rek ma jóg di ko seet. Lan la waajooju wax waa ji? Man yàlla ma yónni ci yow, yàlla nee na bëgg na la comme ni nga bëggee waa ji. Kon gis ngeen, xoolal fan la waa ji amee loolu? Ci ziyaare ay mbokk jullitam. Kon ñiy ziyaare jullit yi yàlla subhanahu wa taala bëgg na leen. Ñeenteel mooy ann man ahabba allaha wa ahabba lillahi yajidu halawata al iman. Ñeenteel bi ñi bëgg ngir ñi bëggante ngir yàlla di am, képp ku bëgg nit ngir yàlla bëggoo ko ci lenn sa mbëggeel yëpp yàlla rek moo ko lal, mooy yow di nga yëg bànneexu ngëm yàlla ci sa xol. Ku bëgg te li nga bëgg dara walalu ko lu dul yàlla kese, foo toll da ngay yëg bànneex, da ngay yëg neexaayu ngëm yàlla subhanahu wa taala. Te xam ngeen ne loolu tey lu ñu manqué la. Di nga dégg yenn saa benn lal, maa ngi julli mais yëguma dara daal, maa ngi woor mais duma yëg dara, maa ngi jàng alxuraan duma yëg dara. Te jaamu yàlla yi nit di def, nit dafa am lu ci war a yëg. Su fekkee dañu jaamu yàlla de duñ ci yëg dara rek, nañ xeet nañ setaat jaamu yàlla boobu nuy def. Ki bëgg te yàlla rek a tax mu bëgg, day yëg bànneexu ngëm yàlla ci xolam, day yëg yokkute, waa day yëg bëgg yàlla ak bëgg yonente alayhi salaatu wassalaam. Juróomeel anna mahabata allah wa fillah tujibu al iman alladhi yujibu dukhul al janna. Bëgg ngir yàlla day yokku ngëm, waaye ngëm gi nga xam ne mooy tax nit dugg al janna, hadith la, la tadkhulu al janna hatta tuminu wala tuminu hatta taxaabu. Gis ngeen, du ngeen dugg aljana lu dul ngeen am ngëm, du ngeen am ngëm yàlla lu la ngeen a bëggante. Kon bëgg julit yi, bëgg say mbokk julit, lum lay yokk la yokku ngëm. Ngëm googu lan la lay jural? Nga dugg aljana. Doo dugg aljana lu dul nga gëm, doo gëm lu dul nga bëgg julit yi. Kon bëgg sa mbokk julit waajib la, ndax mooy tax nga dugg aljanna. Kon mbokk yi, juróomeel ci ngëneelu buy wone ne nit dafa war a bëgg ay mbokk julitam ngir yàlla ndax loolu daf koy yóbbu aljanna. Juróom benneel mooy al uxwa fillah jaamiatul iman kama qaala taala wa in taabu wa aqaamu salaata wa aatu zakaata fa ixwaanukum fi ddiin. Bëgg say mbokk ngir yàlla moo tënk ngëm lépp, yàlla moo ko wax ci quraan. Yàlla nee na ñii bu ñu tuubee ñu taxawal julli ñu joxe azaka seeni mbokk lañ. Kon jullikat yi ñii joxe azaka ñi tuub ñooy sunuy mbokk. Lan la la bëgg a wax? Loolu ñan ñoo koy def? Julli. Gis nga sahaaba bi muy xeex ak benn yëfër ñuy dóorante jaas yi di dóorante jaas yi ba ci àgg rek waa ji sànni jaas yi daal ne ashadu an laa ilaha illa wa ashadu anna muhammad rasulullah, daf koo xëcc taf ci dënnam ne ko lii rek moo taxoon may xeex ak yow. Bi waa ji tegee jaas ji tugg tudd seede bi rek xeex bi daal di jeex. Moo tax yàlla mu ne bu ñu tuubee ñu julli ñu joxe azaka seeni mbokk lañ. Kon ñun ñii def loolu ñooy sunuy mbokk. Est ce que kon bu fekkee ne ñooñu suñuy ñooy suñuy mbokk war nañ leen a hijra, war nañ leen a gàddaay, war nañ leen am ak ñoom ñagg-ñagg, war nañu am ak ñoom, war nañ am ak ñoom, te yàlla nee na ñoo ñooy suñuy mbokk. Kon bu ñu déggee aaya bi rek danañu defarwaat duggaat ci ruq yi, parce que xam na ñi ñuy bàyyi ginnaaw wala ñi ñuy seexlu daa nee na ñoo ñooy seen mbokk, ñooñu ñooy seeni mbokk. Fa ixwaanukum fi ddiin. Juróom-ñaareel mooy anna mahabata allah al mahabatu fillah alaamatu lqubul wa unwaanu tawfiq. Bëgg ci yàlla subhanahu wa taala mooy mandarga buy wane ne yow yàlla nangu na la, ngay bëgg say mbokk ngir yàlla. Dafa bokk ci alaamatu lqubul, yàlla nangul na la yow subhanahu wa taala. Waaye wa unwaanu tawfiq day wane ne yow yàlla defal na la tawfiq, ngay bëgg say mbokk ngir yàlla. Jàngeen yonente bi sa sallam daan toog ba ci àgg mu ne nit aljannaa ngi ñëw, benn waaye dikk. Ah, ñu ne kon de kii la. Ñu toogaat ba ci suba yonente bi ne nit aljannaa ngi ñëw, waa ji ñëwaat nga kon de kii la. Benn waaye ne man kii dinaa xam lu mu def ba dugg aljana. Mu dem këram guddi ne ko dama am jafe-jafe ak sama waa këram, bëgg nga fat ma, ma fanaan fi ñetti fan. Mu ne ko bismillah. Mu def fa ñetti fan yoo xam ne waa ji gisul ci moom daal loo xam ne yéem na ba waa ji looloo ko yóbbu aljana. Comme jóge jàkkaja gee ñëw naafila ba fajar jàng alquran sujjóot di jooy xëy woor, moom daal gis na waa ji simple. Tëdd na ba heure qiyam jot mu jóg sangu jàpp julli ay rakkaam def li muy def fajar jot dem jàkk ñëwaat toog. Mu ne man daal sëñ bi xam nga lu taxoon ma ñëw fi, amoon benn problème. Dama doon xool yow nooy jaamoo yàlla guddi, ndax dama toog ci place barab yonente nit aljannaa ngi ñëw nga ñëw, ñu toogaat ci ëllëg sa ñu ne nit aljannaa ngi ñëw nga ñëw. Ñett kay ñett yëpp yonente bi ko wax ngay ñëw, mu wér ñu ne yow la. Waaye nag wax dëgg yàlla yaakaaroon naa ne yow doon nelaw guddi, mais li ma gis nii nga def. Mu ne ko déedéet du loolu, man sama xol bi dama cee dencalul jullit lu bon, sama xol bi dama cee dencalul jullit ñagg-ñagg. Man jullit yëpp samay mbokk lañ, sin kon loolu moo koy bu aljanna. Kon ndeke ñun la léegi rek léegi jàng nañ innamal mu'minuuna ixwa. Waaye léegi luñ yàlla nattoo mooy aayeeg hadis dañ koy jàng rek neexal baat te juit, mais kenn du ko dund. Loolu mooy suñu problème ci àdduna bi tey. Yonente bi alayhi salaam sallam daan wax sahaaba yi dañ leen a rawe, Abou Bakar da leen a rawe sey un waqara fi qalbi, mbir boo xam ne ci xol bi la sax. Sahaaba yi nee nañ alquran da doon wàcc ñoom dañoo am iman alquran di wàcc ñuy jëfe, ñun nag dañoo am alquran di xaar iman. Foofu mooy suñ différence ak ñoom. Ñoom dañoo am iman alquran di wàcc ñuy jëfe, ñun am nañ alquran kaamil maa ngi nii musaf kaamil amu ngi nii suñ kanam, waaye léegi lan mooy suñ problème? Ñun amuñu iman. Ñoom dañ doon dund ay alalet te léegi su fekkee tëb naa lu baree baree bari pour ñii liñ ma may ni mu gàttee ak ni ma koy naqarloo information yi dañ cee joxe ba mu doy ñu yokk. Benn xeer la bu may sa lancé Amir. Aqwalun fil ukhuwa ay wax yoo xam ne saa wee ko wax ci mbokko. Ku njëkk mooy Amirul Mu'minin Umar nee na iza razaqakumullahu azza wa jal mawadda imra'in muslim imra'in muslim mu ne fa tashabbithu mu ne bu la yàlla wërsëgale nga am benn cofeel ci sa mbokkam julit ne mu ne saxal ko de bul ko dagg mukk xoolal ñun tey amuñu ko lëre koo xam juróomi at ku nekk bu juróom benneel at nga wëlbati page bi da ngay jël sax nit jële ko ci bidaay indi ko ci sunna jàngal ko ba mu fer ij ba mu mën lépp ba mu nekk imam mu tourner page waaw hijra la ngay ndaje jàng sax nga ne ko asalaamaaleykum mu ne nii billahi wallahi taala te xoolal Omar lu mu wax nee na loolu na sax Omar moo wax loolu Omar nee na ba tey Omar nee na damay tëdd guddi xalaat sama benn mbokk kii gëj naa ko gis nee na guddi gi day nekk ci man juróom fukki guddi dama yàkkamti suba jot ma sol sama daala seeti kook mu ne bu ma ko njëkkee gis ci jàkk ji du ma ko bàyyi lu dul ma doqook moom lii ñi ñoo ko wax te ñoom dañoo bëggante woon ngir yàlla. Ibnu Mas'ud nee na iza xaraja ila ashabihi moom bu génnoon ci ay soppeem sahaaba yi lan la leen di wax antum jalaa huzni yéen boo leen gisee rek sama naqar dañ yéen boo leen gisee rek sama xat-xat dañ moom bu génnoon ba gis mbokkami sahaaba yi ne leen yéen bu ma leen gisee rek sama xat-xat yépp dem. Omar ul Faruq iza laqiya Aboubacar qabala ra'asahu Omar bu dajewoon ak Aboubacar day fóon bopp bi jëlee nañ ci Ali radiallahu anhu dafa amoon benn mbubu boo xam ne kaana yuksiru lubsahu mbubu moo xam ne koy sol lu bare bari benn bis ñu ne ko yow sa mbub mi xanaa moom rek nga am yow Ali mbub mi rek ngay sol mu ne leen Omar ma ko may moo ma koy sol lu bari ndax mu gis ko Omar moo ma ko jox ma koy sol lu bari ngir mu xam ne mbubam mii fonk naa ko ni ma ko fonkee. Bilal ibn Saad al Ash'ari yaqul akhun laka kama laqiyaka zakarak kullama laqiyaka zakaraka bi hazzika min Allah. Bilal ibn Saad nee na sa mbokk mooy koo xam ne saa yu dajeeg yow fàttali la yàlla saa yu dajeeg yow fàttali la yàlla nee na kooku mooy sa mbokk nee na du koo xam ne saa yu dajeeg yow wadaa fi kafika dinar ñun sunu mbokk ci jamono bi ñu nekk mooy kullu man laqiyaka wadaa fi kafika dinar mooy koo xam ne boo dajee moom mu daal lay nuyoo 1000F 2000 3000 4000 kooku mooy sa mbokk kooku saa yoo ko gëjee gis moo ko téléphone soo ko nammee seeti ko fiska day teg sa loxo dinar xoolal kii moom lu mu wax nee na sa mbokk mooy koo xam ne boo dajeeg yow mu fàttali la yàlla waaye sa mbokk du koo xam ne boo dajeeg yow may la dinar kon gis ngeen ñun dañuy wëlbati mbir yi ñuy wëlbati mbir yi. Hasanul Basri nee na sunuy mbokk mooy ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ci yàlla ñi ñuy fàttali yàlla di ñu fàttali àllaaxira di ñu dëppuloo ci mbirum àdduna nee na ñii ñooy sunuy mbokk. Xam nga tey li ma doon wax léegi ñun niñ dëppee mbir yi mooy tey ku fiy fàttali ay mbirum àllaaxira dañ naan yi bul dem këram de bu demi këram dina la muurloo dina la julliloo da nga mel ne jullikaat. Benn femme nee na ma kër gi ma doon liggéey dama muuroo ba ñor, ndax kër ga ku fay liggéey day muuru. Mu ne dama muuru ba tuuti ma ñor. Xalal Allahu akbar. Benn borom xam-xam mu ne ci jamono seddaay, mu ne dafa yéemu ci jamono seddaay, mu ne ni jigéen gi dafa ragal sedd muuru, mu ne ragalul safara pour muuru. Dégg leen wax bi de, dégg leen ko de. Sénégal bu seddee ñuy muuru lu tax ñu muuru seddaay. Pourtant yàlla nee na ku muurul ma yóbbu la, ku muurul dama la yóbbu safara. Xoolal nit ki ragal sedd muuru, ragalul safara mu réeku. Kon mbokk yi, bëggante ngir yàlla. Omar nee na aleykum bi ixwanikum, aleyka bi ixwanik, na nga dem ci say mbokk, jàppal ci say mbokk. Rawat suñ nee mbokk mooy ñi ñu waxoon sànq innamal mu'minuna ixwa. Mu ne ngeen dund fi ak naafihim, ngeen dund seen wet, jàppante ak ñoom. fa innahum zinatun fi raxa wa iddatun fi lbala. Say mbokk mooy koo xam ne su neexee nga koy gis, su mettee nga koy gis, kooku mooy mbokk. Ali ibn Abi Talib mu ne karama allahu wajhahu alaykum bil ixwan fa innahum iddatun fi dunya wal akhira ala tasmau ila qawli ahli al iman. Alquran moo ñuy netteli Ali mu ne na ngeen jàpp ci seeni mbokk, na ngeen ànd ak seeni mbokk. Mu ne gis ngeen nit ñi nga xam ne ñu ngi jëm safara, bu duggee safara xam ngeen lu ñuy wax. Fa maa lana min shafiin wala min sadiqin xamim. Jottaliñu portable. Kaay salaamaaleykum. Hop kii day nelaw. Kaay mbokk yi, Imam Ali nee na gis ngeen même waa safara buñ duggee safara dañ naan ñun amuñu ku ñu ràmm tey, waaye amuñu benn xarit, amuñu benn mbokk. Fa maa lana min shafiin wala min sadiqin xamim wala sadiqin xamim. Kon mbokk julli dañu war a ànd ngir yàlla, bëggante ngir yàlla, soppante ngir yàlla, jàppante ngir yàlla. Khalid ibnu Safwan rahimahullah nee na bu nit ñëpp tëlee ci uti ay mbokk, yow bul tële pour am ay mbokk. Bu ñëpp tëlee pour am ay mbokk. Su ngeen jàngee alxuraba dañ doon wax ne islam bi muy commencé dafa tumaranke, buy àdduna di waa jeex day tumaranke. Mu ne kon ñi tumaranke nañ jàppante ñoom. Xam ngeen même problème Mali bi li ñuy wax waa Sénégal nii sunni di nangam di leen menacé di leen terroriser mooy ñàkk a jàppante bi rek. Mais buñ jàppante woon avant balaa boobu léegi lii di ñëw, kon kenn du leen terroriser naan leen ñoom ak nangam di leen joxoñ baaram ak yenn saa yi ñuy tudd seen tur ak yenn saa yi ñu ciy woo kenn ci ñoom. Parce que defuñ ci Sénégal luñ leen terroriser. Lakkuñu fi ay car kenn mos ko gis, tojuñu fi ay école, tojuñu fi ay organe de presse, reyuñu fi ay policier comme 6 février tey mooy kii bi 16 février tey mooy anniversaire bi ah. Defuñu ko fi te association li ñuy wax association islam def nañ ko fi. Ay tariqa toj nañ fi ay organe de presse, rey nañ fi ay nit. Kenn musta dégg ñu ne ahlu sunna rey na nit. Ñoom lan la ñuy def? Tabax ay jàkk, bën ay teen. Tabax ay jàkk, bën ay teen, defar ay nit, ay école, tabax ay nit, jàngal ay nit, tëj ay baar. Ñoom loolu lañ def. Loolu kese ñun li baaxal dëkk bi yëpp baaxlu sunna ñoo ko fi def. Ñoo jàngal nit ñi, ñoo leeral diine ji, ñoo leen yar, ñoo leen wàññi. Ba tey Sénégal gi li rëcc tey boo demee fi gën a rëy ci Sénégal nga xam ne ay yëhut ñoo fa daal génn ak ay franc-maçon ay lu kenn xamul, fa lañ samp jàkk mooy université. Waa ji di jàng alxuraan di jiite di wax français di wax arab. Te koo xam ne bu génnoon ab saay saay la naroon. mu ngi noonu. Kon kay fii ñun liñ fi def kenn defu ko fi, ñun rôle yonent yi lañ fi def, rôle yonent yi lañ def Sénégal mooy génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer, fekk ay nit yu ñu tàggat jëmee leen safara ñu dëpp leen yóbbu leen aljanna. Ñun loolu lañ fi def, loolu loolu dafa war a leer, ñëpp ñu wax ko, ñëpp dégg ko, ñu wax ko ci télé yi, wax ko ci rajo yi, ku ñu woo débat nga wax loolu. Waaw, ñun amuñu luñ ñu joxañee baaraam, amuñu ko, amuñu ko. Baaraam yëpp mun lañ leen joxañ fu nekk, fi mu nekk ni ci Sénégal, kër gu nekk mun nga faa duut baaraam, am na lu def ci Sénégal ba mu des ñun. Kër gu nekk nag laa wax, kër goo xalaat rek kër googu laay wax, am na luñ fa def ba mu des ñun, ñun lu baax rek lañ fa def. Loolu laa doon tënk incha allah. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.